فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. شما کسانی که به منظور بیعت نشتگی و طریقه‌ای میزانی که یک کار عمل یک عمل خیر و یک عبادتی و مثل سایر عبادات تمام عبادات انسان همه وعدی سمرا و نتیجه گیری که نیتی خالص الله جل شانه و رضامندی بیوی مقصد چی کارا و بیعت کنگا الله جل جلاله و منواله رضای کسب کنگی قرب الهی حاصل بوگی و تی وجود و نفسا پاک و پیراستا کنگو تزکیه کنگی چی اخلاق رزیلیا و به برکت ذکر الله جل جلاله و تی قلبا با نور الهی منور کند و با صفات حمیده و پسندیده و تی قلب و وجود آراسته کنگه که انسان تمام وجود هنچ کو در و تی ظاهری حیات و زندگی تابع قلب که تا زمانی که قلب ضربان و حرکت برقرار و خون رسانی قلب انسان وجود بدن جسم جاری انسان گشگوی انسان زندگی که تمام کمالات که در زندگی انسان کسب کن به همی حیاتی که الله جل شانو آیا داتا و آیا ذریعه همی قلب حرکت حاصلش کن اگر قلب تا خللی پیدا ببی قلب کارتو کا یک رگی کوچکین جایی مشکل پیدا بکن همه آزایی که مربوط هم به همه کوچکین رگا انتا خلل پیدای بی اگر قلب ایست پیدا بکن و سکته بکن انسان کاملین سکته بکن انسان حیات زندگی دنیوی به موت تبدیل بی همین ترتیبا الله ذوالجلال بوتی قدرت قاهرائی قلبا یک معنای داتا معنویتی هستنتی حقیقتی هستنتی که حقیقت وقتی که با ذکر الهی آشنایی بی خداوند متعال جل شانه انوار برکات تجلیات به وسیله بعضی دریچه‌های قلب معنویت به قلب نفوذ کنه و به بعضی دریچه‌های ذریعه دیگه به تمام وجود انسان و آئی معنویت طرفا این انوار و تجلیات و برکات در تمام جسم اعضا بدن هر مودا و موی بنا شان ظاهر بن تحت تاثیر قرار گرن و انسان معنوی بی انسان حقیقی بی که آئی وجود تابع شریعت مطهره قرار گری و قرآن عظیم و سنت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسب العین قرار گری و مخالفت با دین و شریعت و سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برای بمنزل بزرگترین مصیبت و بلکہ مثل موت و مرگ محسوب بی و ای انس و محبت با اللہ جل شانه نام پیدا بی و قرب الهی در نتیجه شی کم کم ما بوسیل ذکر که انسان کا سبق گری انسان نصیب بی و اللہ جل شانه محبت در قلب محفوظ کن جایگاه پیدا کن نبی علیہ السلام محبت و واجه سنتانی پیروی انسان قلب تاہ جاگیر بی با این نیتا مردم بیعت کن دیگه هیچ گونه چشم داشتی دنیوی یا غیر از اشی دیگه حتی معنوی هم بیتی که یکی فکر کن بیعت کنم مرشدی من بی امین پشت پناهی بی یا بعضی چه ملا طبقه آن خیال کنم مای بری طریقه گرین رنده دم شوی کنی می دمان شرط اثر کنم ما فلان فلان کاران انجام دهیم تعویز دهیم تعویز اپنبا یا حتی بزرگان فرمائن تا که کرامت و کشف و یه چیزا هم بعد این سالک و مرید چویت نظرات دور بکن که شاہم در ابتدای امراض غیر خدایان شکی درشینی که غیر اللہ شاہم مگر ہما وحدی که اللہ حضور جلال وقت انسانا بر اثر ذکرہ آئی پائی بندیہ بے شریعتہ تقوی و پرہیزگاریہ چی یہ چیزان چیزی نصیب کا آ وقت زمنی چیزان انسان ہوتی مقصد فقط اللہ جلال شانہ ہوئے محبت و قرب و رضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت و حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شریعت و سنتانی پیروی ہوتی نیت ہوتی منوی قرار بدا اذا با ہمیں نیت شما قصہ دیں کہ بیعت کنی امیدوار انشاءاللہ در اثر ذکر کے تلقین بھی و بیعتی کہ شما کنی و نسبتی کہ شما را چدا چی حقیراتا مشایخ طریقتا تاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات گرامیہ یہ نسبت حاصل بھی و گویا ایک زنجیر طلائی کے جہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واجہ دست مبارکہ قرار داری تو ہمیں پہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم بعد ان حضرت سیدنا جعفر صادق رحمت اللہ علیہ و ہمیں ترتیب یایان بیتا بے مشائخ کبار کی دری سلسلہ حسنا و یک یک کا چوی ہر یک بزرگی یک حلقی ہیں ای زنجیر تلائی و شما بائی ہم وصل بھی تو در نتیجہ ویت اخلاص و ادامه ذکرہ توانی یک حلقی از ہمیں زنجیر ارزشمند قرار بگرے قبل از بیعتا که احلام تلقین بی کسانی که شما لوٹی بیعت کنی طریقہ بگری این چادر جو ماشاءاللہ شمی تعداد باز ہیں آپ مصافحه کنن دست گرن یکی دو نفر آسی تا سی نفر آولی بزرگانی روی شمشین که بیعت وقتا افراد زیادت و بیمورا چادری پاگی چیزی یا همی پیم چادر سر پسر انتو یہ دیما من گفتا آتر فشما هر یکی اوتی دیما یک بوشی چیشی دستا گری و الفاظی که من گوشون شما یه الفاظ اگو من تکرار کنی و یه الفاظ مشتمل بر تجدید ایمان و عقیده توحید انسان با اینکه مؤمن و مسلمان روزمره کنایی کلماتی چه زبان داری یک شاید ایمان تا نقصی خللی پیدای بی اعتقاد صحیح تو که و همی پیم توبه از گناهانی که انسان روزمره با گناهان ملوث و بعد از آئی الفاظ بیعت هم در آخرات تلقین با و بعد از آئی اب ذکر و مراقبه مشغول بی و سلسله اکابر و بزرگان و نقبی و ست دوستان و بعد از آئی مراقبه بی انشاءاللہ تا موقع اشراق بسم الله الرحمن الرحیم آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته قبلت جميع أحكامه وأركانه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أستغفر الله ربي من كل ذنب اتوب الیه. من ایمان یارت به خداوند متعالی ذات صفات و افعال یکتائی وحدانیت و یگانگی بیزار بودم چه تمام انواع شرک کفر نفاق و سوء اخلاق، و من ایمان یارت به تمام احکامی که به وسیله قرآن مجید و به واسطه جناب رسول خدا صلی الله علیه و سلم نازل کنک بودگا، و من توبه کو چه تمام معصیت و گناهان، و من بیعت کو با جناب رسول خدا صلی الله علیه و سلم بواسطه حضرت خلفا و جانشینان برای پایبندی به ارکان پنجگانه دین و ترک بدعت و گناهان و پایبندی به قرآن و سنت، و من داخل بودم در طریقه عالیه نقشبندیه مجددیه و بیعتم کو به دست عبدالرحمن پروردگارا تو مرا بوت ذکر و یادا مزید اخلاص پایبندی استقامت عطاب فرمائیں، و چه معصیت و گناهان مرا اجتناب و پرهیز توفیق عنایت بفرمائیں. آمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. صدق الله العظيم. الحمد لله شما بيعتكو و طريقتها شما داخل بدي يا الله باك فضل و احسانا بزان شما كي اولي سبق شما كساني كي اولي بارن بيعتشكو آنی سبق نام لطیفه قلب ہیں. ہما بہم کے این ظاہری کتابانی وانگا علم ظاہرہ کتاب های مختلفی مردم سبق سبق وانان کن دیمارو، و ہر وقت یہ سبقی کے یاد بھی دیکھ سبقی گری در ای راہ علم باطن و طریقے تاہم سبق های زیادی ہے کہ انسان بہت ہمتا و پیگیری یا تلاشا و مداومت و ذکر سبق اولا کو پختہ کن تو خوب ایسرا عمل کا آثار ذکر الہی اولی سبق پیدا من کم کم دومی سبق گری سومی سبق گری ہمیں پھر روان بھی دیں وہاں دہومی سبق گری بیستمی سبق گری. اولی سبق نام لطیفہ قلب ہیں. قلب ہما پہم کے پاک زانا مروچی کہ مهم برای انسان ظاهری حیاتا، و شک بو که آئیے با ذکر معنویتا زندگ دارا زندگ قرار دیا انسان حیات معنوی ذریعے بھی. و جایگاہ قلب عموما ہر انسان یہ سینے چپی جانبا چپی پستان دو لنکو کے دو انگشتے عرض و پهنات برابرا شیرنی مگا پایین تر قرار داری یک ذره جزئی مائل بطرف چپی کش و پهناتا و لطیفه قلب بی خاطر گشک بی لطیفه چه لطیفه نازک و باریکین چیزی یعنی قلب معنویت یک همچین چیزی که هر کسا ابتدان احساس نبی و آجایگاه بوسیله یاد الهی و ذکر الهی مرکز تبلور و ظهور انوار و تجلیات الهی در قلب انسان قرار گیری و رفته رفته چمی جاها ایشی تاثیر به تمام بدنا سرایت پیدای کام و ذکر در ای سبقا الله جل شان ہوئے ذات مقدس نام مبارک الله الله یعنی همی کلمه مبارک با ای توجه و ای معنای مفهوم در نظر گرک ای کلمه مبارکا اسم هما نام هما ذاتیه که آئی چه هر عیبا منزه و مقدس پاکی و به هر خوبی صفتی که آئی وط و توصف کتا در قرآن مجید یا احادیث شریف یا آئی به هما صفتا به هما خوبیا متصف و موصوف به همی معنای در نظر گرگا ای لفظ مردم گوشی تو بوتی قلب سرا اشیا مثل ضرب کنگا جنگا بوتی قلب سرا جنتی یا ای تصور کن که منی قلب می ضربان و حرکتا بوتی همه هنگ کن با همین نام مبارک ذکر ذکر با زبان هم الله الله و شک ذکر الله اشی هم خیر و برکت و اجرها ولی بزرگان طریقتا برایشی که سالک و مرید زودتر و بهتر و سریعتر نتیجه گیری به قطب کن تجویزش پروانتا که انسان با حبس نفس و نفس بندی ذکر ادامه بدن زودتر موفق بی نفس بند کنه که معنی همشین که وقتی که شما برای ذکر نندی و هر وقت به ذکر خدا یاد خدا مردم ببیر راه روگا نندگا ورگا قلبی متوجه ببی که منی قلب بسوی خدای و الله جل شانوی ذات طرف هم متوجه اما کسانی که ای سبقش گفته و ای بیعتش کتا ذکر مخصوصی طریقه اوقات بزرگان اما طوری که قرآن مجید ذکر ای اوقات تاکید فرمائن تا حدیثانی تا یه تا صباح وقتا و بیگاه وقتا بیشتر اهتمام بکن و برای ذکر بنندی وقت بدن حمت بکن صبح نماز که تمام بود تا قبل از تا موقع اشراک ذکر بکن تا روچ دریت اشراک وقت داخل بی دو رکت چار رکت نماز اشراک بانی بیگاه بعد از نماز عصر تا قبیل مغرب مغرب بانگا پیش یا تا اذان مغرب که وضوی تجدید احتیاج نیست به ذکر مشغول بی و هر ترتیبی که آئی راحت ترین دو زانو یا چار زانو طوری بنندی که آئی سرا فشار میں و اوتی نندگی تکلیف محسوس مکن بلکہ آئی راحت بھی چار زانو ترین برسوی قبلہ بنندی تنہائی تا انو ہمیں ترک شما نشتگی ما شما با ہم نشتگی بے ذکر لحظاتی مشغول بین تا ہمیں نسبت برقرار بھی انشاءاللہ و بعد از آئی طریقہ ہمشی ہیں کہ مسجدہ یا هر کجایی که بوده شما رو فراغت حاصل بی لوگی تا کسی مزاحم نه سر صدایی نه با سکون و آرامش رو به قبله ننده و بهتر اشی این که برای نفی وسوسه هم که وسوسه زیاد غلبه مکنه مردم تی چمان بند کن یا چادری چیزی نازکین اگه منطقه گرمی یا زمستان وقتا مطلوب این چیزی مردم سرا دورده اگر دیگه مردمی هن گندی تی نه یه پانگ آیی ننندی مزاحم نبی حبری نپرمایی تی زن کشی بی یک شغلی یا بی یک ذکر یا مشغول با ای کیفیتا به ذکر الله مشغول ببی و نفس بندی ذکر طریقه شین که اگر با نفس بندی کسی ذکر کن و مشکل قلبی آیا نی نفسا اندازه کم یا زیاد داشتن کن ظاهر اینکه ابتدا که مردم تمرین نکتا و یک کاری نکتا مشکل احساس بھی تا دیر نفس دارنگ نبی ولی کم مک داران کن تا رفتہ رفتہ عادت پیدای بھی ابتدا ممکن ہے 5 بار 10 بار 20 بار گوشتن بکن تو نفسی تنگیه گر آ وقتی نفس آرام آرام بھی 15 بینی کشی دما پر رکن و تا راحت کن بلا فاصله دوباره نفس بند کنگ تقرار کن نفس بند کنگ طریقه هم همشین که ابتدا یک نفس عمیقی بکشی و تی دما پر بکن نفسا راحت کن سپس زبان آوتی به نکه بالای طرف ها بچسبینی حرکت مکن زبان تکان مدن فقط با زبان خیال و فکر تصور بکن که ما چه قلب آوتی گا ما الله الله و شبون یا کلمه الله آوتی تصور ذریعه آوتی قلب سرا بجن تو الله الله بکن یا همی تصور بکن که ای زربان قلب حرکت قلب تو ام و همراه هماهنگ با نام مبارک الله حرکت کنگی رفته رفته با وقتی که 5 بری گوشت 10 بری گوشت سی نفس دارد نبی آرام نفس بکشی پدا ادامه بده ممکنه یک مراقبه ای که صحبات روچ دراغ شروع کن ملکه دها بر نفس کشی دها بر پدا نفس بند کن اشکالی نداری رفته رفته عادت بی انسان تمام 50 بار 100 بار 200 بار بعضی افراد بیشتر از این تعداد توان تا نفس بندی تا الله الله بکنه و اشی خوبی یکی مزنی اشی که انسان قلب تا جذبه الهی شوق ذکر و عشق و محبت الله جل شانو سریتر اثر کن. بهرحال جمعیت الحمدلله بعضی معمولا یکا لطیفه قلب سرا دست ارکنگ بی و متوجه کنگ بی که مقام ذکر قلب ای جاگاهیں انو قد با زبان شما اشیا متوجه بی که ہمیں چپی نہیں مگا انسان قلب ای چپی پستان شیر نہیں مگا ہمچو گوشک بو و ہمیں دا خیال بداری و بذکرہ ما شما بعد اسی که سلسلہ طریقه مبارک نقشبندیہ مرشدانی ایرانی طریقه که سلسله رسول پاک علیه السلام شروع بی تا به ما شما یه ترسی و شیخ بزرگوار حضرت مولانا محمد عمر رحمت الله علیه نام بوسیله اشعاری که خود حضرت بزرگان قبلی نام به جزوت نام کرنده عزیزان شامل کتا سلسله قرات بی و طبق الروایت عند ذکر الصالحین تنزل الرحمه صالحان یاد و ذکر وقت الله رحمت نازل بی و بعد زای ما شما به مراقبه و ذکر با هم مشغول بی چند لحظاتی تا ربع ساعتی 20 دقیقه بعد زای اشراق وقت بوری بید اشراق نماز وانه انشاءاللہ خدایا سهل کن این مشکلم را منور کن ز ایمان باطنم را به حرمت احمد مختار یا رب صدیق محب خاص یا رب سلمان فارسی شیخ یا رب قاسم عالم انوار یا رب جعفر صادق مقبول یا رب قطب بایزید شیخ یا رب شیخ بلحسن فیاض یا رب بلقا سم بکن تو سهل مطلب خواجه بو علی غوث یا رب خواجه یوسف ذات مقرب عبدال خالق مخدوم یا رب خواجه عارف و محمود یا رب انغو سه عزیزان سماسی یہ معطر بانسی یاد امیر مست دوران بشائے نقش بندے نقش بندان بانخا جعل الدین ارشاد بانیا او به چرخی شیخ اسعد به انخا جا عبید الله احرار به خاجا شیخ زاهد کشف اسرار به اندر ویش محمد پیر کامل به خاجا امکنک مقصود حاصل بباقی با اله قطب رهبر بانخا جا مجدد غوث صفدر بمعصوم شاه کوفی یاز انوار بسیفت دین عاشق همچو حیدر بسید نور محمد ذی خصائل بشمس دین میرزا با شمائل بعبدم لاک شد بر ذات مائل بشایه بو سعید با فضائل بشائع مد سعید ذی شرافت بحاجی صاحب کان سعادت بشائع اهل جذب با لطافت بقطب شاه ولی کان نظافت بغوث عارفان بحر وحدت بقطب سالکان ذی شرافت بأوتا دو نجیب و غوث دوران بشاه احمدی خاص خاصان بفیا ذی زمانا چون مجدد بانقد بل علاشا غوث محمد بخاجه حاجی حرمین کامل باعد دین بود پیر مکمل کی بود او جانشین غوث محمد خدا بر مارسان فیزش تو سرمد کی بود فی یاز وقت آن حاج صاحب خداوند دارسان فیزش بغائب بانسی ید شه ابرار و خاصان امام اولیاء محبوب یزدان عمر خور شید علم و نجم عرفان شبتا ریک مارا ماه تابان خدایا بار خاصانت نظر کن به بحر معصیت غرقم بدر کن ز عشقت بی دل و بی پا و سر کن ز رای معصیت هم پر حذر کن حقیر را بر نیکانت نظر کن وجودش راز شوقت پر شرر کن